Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». З шведскай выспы Готланд вярнулася беларуская паэтка Аксана Спрынчан. Летась яна стала лаўрэаткай конкурса «Літаратура дзецям», які праводзіў Саюз беларускіх пісьменнікаў. Паколькі конкурс праводзіўся сумесна са шведскім бокам, то ў якасці ўзнагароды паэтка атрымала месяц у Швецыі у горадзе Візбі у Балтыйскім цэнтры пісьменнікаў і перакладчыкаў. Гэты месяц паэтка не толькі знаёмілася з цікавымі мясцінамі выспы Готланд, але і ўдзельнічала ў розных імпрэзах і сустрэчах. Конкурс был в 2009 году, а в липене 2010-го прыз ажыццявіўся, и это был один из самых счастливых месяцев в моем жизни, поскольку, ну, видовочно для письменника, для поэтки, максимум, видать, найти больше романтичного места, когда у тебя в покое за окном собор, коли в окне видать море, коли кожные полгодины час отбивают звоны, и в день, и в ночи, фактично ты уже просто спишь от годины до годины, и коли просынаешься вечер, сколько часу, все это настолько романтично и неповторно, что, саправды, видать, как кажется, можно побачить у кино, либо прочитать у книги. Город вельми цікавый, занесены в спадчину ЮНЕСКО, и у межах старожитной стены, якая каля 3,5 километров, жить и ходить по брукаванцы у городе, где по ночах бегаюць не пацукі, а вожыкі, гэта сапраўды нешта такое незвычайнае. Вельмі прыгожа і расліны, горад у ружах патанае, вось, і знакаміты батанічны сад у Візбе, які ўжо апела наша паэтка, якая там была раней, Валенціна Аксак, цэлую нізку напісала у вершах. І горад, які ўжо жыўся, відаць, з беларускімі пісьменнікамі, бо да мяне там жыў і Васіль Быков, і Владзімир Некляев, і Владзімир Орлоў, і гэта сапраўды павязвае, я ўжо нават там спрабую уявіць, як яны праводзілі свой час, як гулялі. І, канешне, я паспрабавала не толькі ў Візбе пабыць, но і паездзіць па востраве, таму што сам востраў называецца востравам 100 цэркваў, насамрэч іх 92, ну, в 11 цэрквах я пабывала, з'ездзіла яшчэ на востраў Фара, дзе жыў Бергман, і магіла цяпер яго знаходзіцца. На жаль, вось я не папала на тыдзень сярэднявякоўя, які звычайна ў жніўні, але ў ліпені зато я папала на тыдзень палітыкаў, які з'язджаюцца у Візбе з усёй Швецыі, і ўсе грамадскія арганізацыі выступаюць са сваімі праграмамі. І мне нават удалося на адным з вечароў, якія ладзілі палітыкі, выступіць у батанічным садзе і прачытаць беларускія творы свае. І хоць не было пераклада, ніхто не зразумеў, але беларускую мову пачулі, я спадзяюся, што я данесла яе прыгажосць і мілагучнасць. Цэнтр у Візбі, па словах Аксаны Спрынчан, выдатная лабараторыя літаратуры, майстроўня мыслення, творчага паразумення, разнамоўных і рознаменталітэтных людзей.